Geen van de meer dan 50 bestralingssessies. Geen chemokuur. Hij krijgt het ene infuus na het andere, tot 5 of 6 na elkaar. Elke vorm van bezoek of niet noodzakelijke begeleiding is in het ziekenhuis verboden. Zelfs tot op het parkeerterrein ga ik niet mee. We verstoppen Martinus ziekte voor de ruime buitenwereld. Alleen onze directe omgeving wordt ingelicht. De rest weet van niets. Een gepaste sfeer om deze diagnose met vrienden te delen kan door corona niet ontstaan. Er komt thuis niemand over de vloer. We ontmoeten zelfs niemand. De artsen hebben ons op het hart gedrukt om elke complicatie, en zeker COVID-19, uit de weg te gaan. Ik probeer het aan de telefoon. Ik probeer een goede vriend in te lichten. 2 vriendinnen. Het lukt me niet. Oef. Ja, oef, ja. En waar denk je dat mij dit aan deed denken? Weet ik niet. Ik dacht, als iemand begrijpt hoe het is om in een afgesloten wereld te leven, is dat Margot Verstraeten. Het werd ook een vorm van experiment. Het is zo, het was corona voor iedereen, maar uiteindelijk voor ons dubbel. Omdat we bepaalde zaken... Het werd een taboe. De ziekte van Ernst Martinus werd een taboe. We spraken er niet over. Dus het is waar, het klopt. Het was een bubbel binnen een bubbel. En tot op welke hoogte herkende jou nou het isolement waarin die orthodoxe Joden leven? Goh, het is een andere vorm van isolement natuurlijk, want zij leven uiteindelijk binnen hun eigen gemeenschap die afgesloten is van de meerderheid. Maar het gemeenschapsleven bij hen ging tijdens corona min of meer nog verder, omdat ze grote gezinnen vormden enzovoort. Wij waren gewoon met 2. Hè? Dus ik bedoel, het gevoel van verbondenheid was bij ons eigenlijk volledig weg. Omdat we niemand binnenlieten, omdat we bang waren voor extra complicaties enzovoort. Dus het is een andere vorm van... Jullie waren nog orthodoxer eigenlijk. Ja, tuurlijk. En ook bij ons was het geen eigen keuze. Weet je wel, het was echt niet iets wat wij heel, heel bewust deden, omdat het ons leven verrijkte. Het was eigenlijk de enige manier om die periode zo goed mogelijk door te komen. Ja. Dus dat maakt wel een groot verschil. Wat jij bent gaan begrijpen van die orthodoxe Joden, daar hebben we nog 50 minuten voor in Kunststof. Bijna dagelijks op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Fijn dat je er bent. Wij hebben het voorrecht om telkens als de dichter des Vaderlands, Lieke Marsman, een nieuw poëem heeft geschreven, daarvan na NRC Handelsblad op de radio althans de primeur te krijgen. En dat gaat ze dus vanavond ook ten gehore brengen in Kunststof. En in tijden van dansmarathons en neergeslagen demonstraties zoomt zij, zoals het zelf zegt, uit. Evolutie. Het begint met een amoebe. En het eindigt met de geur van kazen en worsten en uitputtingszweet in een evenementencentrum aan de rand van Breda. Het begint met een amoebe en het eindigt met een vreedzame demonstratie die op haar beurt eindigt wanneer de ME je hersens inslaat. Grondrechten voor wie bij bewustzijn is. Het begint met een amoebe en het eindigt met een meute aan de lippen van een demagoog die uit louter zelfbehoud de kloof vergroot die mens tot meute heeft gemaakt en al het clandestine wijd aan melanine. Steeds weer opnieuw eindigt het daar. Er is een heel stil weiland in het midden van ons land. Een oase tussen blokkendozen. Een tuin in een kantoortuin. 3 bange eksters beleggen er samen een stand-up meeting na de lunch. Komen tot de conclusie dat ze elkaar niets te vertellen hebben, nooit iets te vertellen hebben gehad. En kiezen onafhankelijk van elkaar dezelfde vluchtroute, die evolutionair gezien een blinde steeg zal blijken. Ja, even rustig ademhalen. Dichtkunst, zeggen ze wel eens, is er om raadsels groter te maken, niet kleiner. Margot, men hoort jou wel eens fluisteren dat een volgend boek, ondanks dat je zoveel succes hebt gehad met literaire non-fictie, zomaar poëzie zou kunnen behelzen. Ik heb het inderdaad ooit verteld, ja. Als auteur heb je meerdere keuzes. Ofwel herhaal je jezelf, wat heel goed kan, wat nog altijd een verdieping zou kunnen betekenen voor het werk. Ofwel zoek je telkens iets anders. Als je kijkt naar wat ik allemaal gedaan heb als journalist, en ondertussen ben ik toch al een eind weg. Interviewboeken, romans. Een novelle, nu deze literaire non-fictie. Dan denk ik van, oké, de piste die, waar ik nieuwsgierig naar ben, en die eigenlijk misschien ook beter bij mij gaat passen naarmate je ouder wordt, is misschien de poëzie, omdat het een zeer compacte manier is om iets te beschrijven. En omdat je uiteindelijk, misschien is het ook de confrontatie met de ziekte van Ernst, omdat je ziet dat je minder tijd hebt. En ook minder tijd om misschien dikke boeken te lezen, of ik weet het niet. Taal, met de taal, met zo weinig mogelijk taal, echt tot de kern geraken, is natuurlijk een uitdaging die ik eigenlijk graag wel weer zou willen aangaan. Schrijven is grappen, hè? Geldt het adagium. Ja. En dat is bij poëzie natuurlijk een ultimo aan de orde. Ja. Laten we naar Mignon gaan. Hè? Dit boek over die bekende, onbekende wereld. Zo mag je hem geloof ik wel kenschetsen. Ja. Iedereen die wel eens in Antwerpen is geweest, die loopt vroeg of laat een orthodoxe Jood tegen het lijf. Ja. De pijpenkrullen, de zwarte jassen. De zwarte hoeden. Herinner jij je nog je in eerste instantie verbazing toen jij ze op je netvlies kreeg als jonge vrouw? Ja, toch wel. De zichtbaarheid van met name de Hasidische gemeenschap is erg groot, omdat, zoals je zegt, je ze herkent, zeker de mannen, aan de typische zwarte lange jassen, de klederdracht op feestdagen, heilige dagen, de struimel, de bonte mutsen, ook midden in de zomer. Ja. De vrouwen met dikke panties, ook midden in de zomer. Dus de zichtbaarheid is op straat, terwijl je ze helemaal niet kent en ze niet aanspreekt. Ik weet dat ik ze zag. Ik weet ook dat ik heb dat soms nog steeds, dat je voelt dat de klederdracht een vorm van afstand schept. Mm-hmm. Je eigenlijk niet laat naderen, omdat er iets van afstraalt waarvan je denkt, dat kennen we niet, daar blijven we vanaf. En uiteindelijk is het zo dat ik uiteindelijk bij een modern orthodoxe familie ben beland, om les te gaan geven toen. Aan die kinderen? Aan die kinderen. Voordat we daar nader op ingaan, hè, je zei, ik kwam ze toen tegen daar in Antwerpen. Waar kwam jij zelf op dat moment vandaan? Uit een dorp in Limburg, Belgisch Limburg. En het is zo, ik denk dat het meespeelt in wie ik ben nog altijd. Ik heb de lagere school, de kleuterschool en de lagere school. Dus van 4 jaar tot 12 jaar heb ik doorgebracht in een mijnwerkerschooltje. Waar mijn moeder les gaf aan onderwijsles was aan het eerste leerjaar. Heb je ook van jouw moeder zelf les gekregen? Of nee, je, nooit. Nee, toch, nee, dat is nooit. Ongeveer de grootste fout die daar je mensen... is ook voor. Ja, ik weet dat men daar ook... Zij wilden daar ook absoluut niet. Nog mijn zus hebben les van haar gekregen. Nee. Maar het is zo, in die mijnwerkersschool waren wij in de klasjes. Stel dat er 30 leerlingen waren. Ik heb van de eerste klas de lijst opgevraagd. Van die 30 leerlingen heb je ongeveer 7 of 8 Vlaamse familienamen, zoals Van der Straten. En al de rest waren Griekse, Italiaanse, Turkse, Marokkaanse, Spaanse, Poolse kinderen. Dus uiteindelijk is mijn biotoop als kindje was eigenlijk altijd al tussen culturen die we niet kenden, geuren die we niet kenden, brooddozen, eetrommeltjes met eten wat we niet kenden. Dus uiteindelijk ben ik als kleuter, ik ging ook vaak mee met mijn moeder als ze huisbezoek deed na de school, om bij de Turkse moeders en Marokkaanse moeders te gaan praten. Dus wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen, ik keek naar die Joodse mensen ook wel, maar niet met een soort, dat ik het echt heel raar vond of zo. Laat ik een bekentenis doen. Kijk, ik kom met enige regelmaat in Antwerpen om daar collega's journalisten te ontmoeten, whatever. Het is ook zo lekker om weer eens een garnalenkroket af en toe op je tong te proeven. En mij boezemt het altijd enige vrees, zou ik durven zeggen, in. Om ze tegen het lijf te lopen. Kun je dat indenken? Nee, maar misschien als ik zeg van dat hun kledij iets afstraalt, waardoor je afstand bewaart, misschien is dat een soort vrees. Ik weet niet wat voor. Er hangt daar een soort drempel tussen, die eigenlijk vanaf het moment dat je een dialoog probeert aan te gaan, of ook gewoon naar hun winkels gaat, dan heb je snel door dat het helemaal niet nodig is. Nee. Dus dat niet dat je meteen verder komt. Hè, want er is... Dat is nog iets heel anders. Een enorme op zichzelf gerichtheid, zou ik willen zeggen. Jij zei al, ik ging op een gegeven moment kinderen van een orthodox stel lesgeven. Ja, ja. Hoe kwam dat zo? Omdat ik mijn eigen studies betaalde. Omdat ik vond dat ik snel volwassen was. En omdat ik dat ook zo ook wou leven. En dan een van de baantjes die uithingen op bij de studentendienst aan de universiteit was dat een gezin met vier kinderen eigenlijk een dagelijks een leerkracht een hulp zocht die na de school de kinderen zou begeleiden met hun huiswerk enzovoort. Maar zij waren een modern orthodox gezin, dat moet ik toch wel benadrukken. Het is ook ultra vroom, het is ook zeer, zeer gelovig, maar wie modern orthodox is, staat met één been in de moderne wereld en maakt de spagaat de hele dag door naar de orthodoxe wereld. Maar die mensen hebben reguliere banen. Hè, dus de die kinderen hebben een regulier onderwijs. En daarnaast leven niet met hun rug naar de samenleving toe. Nee. Als de lezer af en toe een klap hoort of iets bonkers of zo, dan is dat gewoon het enthousiasme van Margot van Straten, die niet alleen een razendsnelle spreektrand heeft, maar die armen die bewegen. Ja, er wordt af en toe tegen een microfoon aangetikt. Ik bedoel, dit is een gast die leeft, zullen we maar zeggen. Over het boek Mazzel Tov, dat jij wijde aan onder andere dat gezin, schreef jij zelf het volgende. Ik hielp de kinderen Schneider dagelijks met hun huiswerk. Via dochter Elzira en zoon Jacob kreeg ik toegang tot de gesloten Joods-orthodoxe wereld. Ik leerde zowel Jiddische als Hebreeuwse woorden. Ik mocht in hun kleerkasten kijken. Ik zat mee aan de Shabbos-tafel. Ik ontmoette de grootmoeder, overlevende van de Holocaust. Ik won het vertrouwen van de ouders, maakte een condoomavontuur met Jacob mee. Ik hielp Elzira van een nachtmerrie af. Ik vertelde Elzira wat ik van een gearrangeerd huwelijk vond. Ik kreeg een gynaecologische tip van mevrouw Schneider. Ik luisterde naar de grappen van meneer Schneider. Ik had moeite met hun onderwijssysteem. Ik ging naar Israël, ik was gast op hun huwelijksfeest. Ik stelde hen mijn Iraanse vriend voor, enzovoort. Wat ben jij met die wereld getrouwd? Ja, maar het was ook 6 jaar lang. Hè? 6 jaar lang ging ik daar elke dag. Elzira, waar u het stukje over las, was 12 toen ik begon en 18 toen ik wegging. Ik ben daarna de kinderen die volwassen, ondertussen zijn zij 40, hè, eind 30 en in de 40. Ik ben die blijven volgen tot en met vandaag. Mm-hmm. Heb ik nog altijd contact. Dus uiteindelijk, je deelt zoveel. Je deelt Wat hield jouw contact met hen overeind? Daar moet een bepaalde fascinatie, noem het liefde, aan ten grondslag hebben gelegen? Ik denk in eerste instantie een grote nieuwsgierigheid van mij. Nieuwsgierig naar hun leven, naar wie zij zijn. Uiteindelijk zeker een chemie met het meisje. Mocht Elzira niet het speciale karakter hebben gehad dat ze had en nog altijd heeft, denk ik dat ik sneller had afgehaakt. Wat voor karakter was dat dan? Toen zij 12 was, was zij, zoals zoveel meisjes van 12, een zoekend meisje met gebrek aan zelfvertrouwen, met name veroorzaakt door een lichte dyspraxia, dus eigenlijk een motorische stoornis. Een gebrek waardoor ze eigenlijk zeer onhandig was. Bepaalde coördinatie, haar coördinatievermogen niet functioneerde zoals het eigenlijk moet functioneren. Je had met haar van doen. En tegelijkertijd kon ik zeer goed zien dat bij haar het niet gold what you see is what you get. Ik zag echt dat er veel meer in haar zat. En dat is fascinerend. Dat is nog altijd het meest interessante, vind ik. Mag ik je dan vragen, als je zag dat er meer in haar zat dan er op dat moment uitkwam, hè? Tot op welke hoogte werd zij beperkt dan door dat gezin, door dat milieu waarvan zij deel uitmaakte, in jouw optiek? Ik denk dat ik daar in het begin zelfs amper oog voor had. De schok is bij mij pas echt gekomen vanaf de dag dat ik wist dat er voorgestelde huwelijken waren. Dus dat ze toen ze 18 was uiteindelijk kandidaten kreeg voorgesteld waar ze uit hoorde te kiezen. Weliswaar mocht zij nee zeggen, maar toch. Dat was voor mij eigenlijk pas echt de schok van dat ik dacht, hier kan ik niet verder met jullie. Echt waar? Ging dat zover? Ja, dat het echt botst. Zei je dat ook? Hoogstwaarschijnlijk wel, maar niet tegen iedereen van het gezin. Dus met haar heb ik daar lange gesprekken over gevoerd ook wel. Maar het is niet zo dat... Weet je, aan de andere kant, Ik was ook vooral blij met een goed baantje. Dus het klinkt wel allemaal fijn dat ik vooral geïnteresseerd was in haar. Ik had natuurlijk ook het economisch voordeel nodig van daar elke avond les te mogen geven. Een baantje te hebben waarin ik te laat mocht komen, waarin ik lang mocht blijven, kort mocht blijven. Dus ik bedoel, ik had ook gewoon, het was een gemakkelijke job ook. En er moeten in dat gezin, in laten we zeggen, dat geloof, aspecten hebben gezeten waar je misschien wel van walgde. Echt walgen denk ik niet. Echt niet nee. dat je dacht nee. dat de vrijheid hier zo wordt beknot. Niet bij de moderne orthodoxe. Later, nee, bij de orthodoxe inderdaad. Ja, dus later met de kennismaking met de Chassidische gezin heb ik het vooral zeer moeilijk met het feit dat bepaalde taboes heel bewust in stand gehouden worden. Doe eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld totaal geen seksuele voorlichting. Bijvoorbeeld als er dan al iets van biologie gegeven wordt, dat er eigenlijk helemaal niks getekend mag worden. Dat je ziet dat in bepaalde scholen de kinderen, de meisjes, allemaal lange mouwen dragen. Omdat korte mouwen bijvoorbeeld niet mogen. Ja. De literatuurlijst. Ik bedoel, je spreekt hier met een schrijfster. Er staat daar geen Gerard Reven op de literatuurlijst van de jongensschool. Ik moest van af de en toe denken, toen ik daar dingen over las uit jouw pen, van goh, wat lijkt dat opmerkelijk veel op de fundamentalistische islamwereld. Dat is gevaarlijk om te vergelijken, denk ik. Misschien, ik weet niet aan wel, wat lijkt erop, wat bedoelt u dan? Nou, bepaalde bijvoorbeeld de positie van de vrouw. Ja, maar dat is een hele grote vraag, de positie van de vrouw. Als ik spring naar Mignan bijvoorbeeld, waar ik een vriendschappelijke relatie echt begin en nog altijd heb met een chassidische vrouw die zo geëmancipeerd is, dat klinkt zeer raar, maar die binnen de beperkingen van haar gemeenschap eigenlijk sterker in haar schoenen staat dan sommige mensen die uit mijn eigen omgeving vrouwen, bedoel ik. Waar blijkt dat dan bijvoorbeeld uit, Margot? Dat ze nog sterker in haar schoenen staat dan hier misschien absoluut, een feministe? Dat ze zeer tevreden is met de keuzes die ze gemaakt heeft in haar leven, ook al zijn het bepaalde keuzes die opgelegd. Dat ze absoluut overtuigd is voor mij, te zeer overtuigd is van de manier waarop ze in het leven staat. Gewoon tevreden is met wat zij doet, met wie ze is, nergens spijt van heeft. Natuurlijk, zij is een vrouw van in de 65. Dus ik bedoel, ik weet niet of ik ook zo iemand zou tegenkomen die mijn leeftijd heeft of nog jonger is. Mag ik nog een ander aspect belichten? Kijk, je zegt de literatuurlijst die is klein. Een andere opvallende factor is dat ze bijvoorbeeld niet of nauwelijks geschiedenisonderwijs krijgen. En dat vond ik verbijsterend, zeker in het licht van wat de Joden is overkomen. Niet alleen tussen 40 en 45, maar ook op andere momenten. Absoluut. Van waar is het dat zij niet of nauwelijks geschiedenisles krijgen? Ik ga opnieuw even het verschil maken tussen modern orthodox en chassidus ultra-orthodox. Dus de modern orthodox hebben echt gewoon ons reguliere onderwijsschema en daarnaast religieus onderwijs. De chassidische, ik weet niet of het overal zo ter wereld is, maar in België heb je privéscholen die uiteindelijk toch nog altijd hun eigen programma kunnen samenstellen. En dan is het zo dat inderdaad daar amper geschiedenis wordt gegeven. Alles wat aardse cultuur is, alles wat de wereldse cultuur. Zij staan, zoals u daarnet zei, met de rug naar de samenleving. Willen er eigenlijk zo weinig mogelijk mee te maken hebben. En lezen, als ze iets weten van de Holocaust, velen. Natuurlijk niet allemaal, maar toch echt wel veel. Zijn het gewoon de grote lijnen. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd. Ze weten natuurlijk dat hun familie is uitgemoord. Gewoon dat, maar niet de feitelijke kennis. Ze roepen mij een enorme vraag op natuurlijk. Want kijk, als je iets niet wil, kan ik me zo voorstellen, is dat zich zou herhalen. Ja. En dan is het raadzaam om je te verdiepen in hoe dingen konden gebeuren. Opdat je ervan bewust bent dat het zomaar opnieuw zou kunnen geschieden als dit en als dat. Dus nou moet je even de ambassadeur zijn van die orthodoxen. Wat is daar de ratio achter? Ik denk dat het juist het gebrek aan ratio is. Wat erachter zit. Er zit gewoon een godsbeeld achter. Er zit gewoon een religieus leven achter. Wat wij ons niet kunnen voorstellen. Maar hun hele leven is natuurlijk van 's morgens tot 's avonds tot en met 's nachts. Want Esther, ik beschrijf het, slaapt zelfs niet zonder iets op haar hoofd, omdat ze denkt dat God haar bekijkt. Ja. Hun hele leven is van 's morgens tot 's nachts ingericht volgens de 613 mitswot, de 613 Joodse wetten. Dat is de verklaring erachter. Ja. Ik bedoel, wij, de moderne westerse mens, kunnen ons zo'n referentie kader niet voorstellen. Dat is de zware oefening ook geweest die ik gemaakt heb. Hè. Met name in Mignan natuurlijk, om toch proberen mee te gaan. Daarom niet altijd empathisch, maar te proberen te weten hoe het in elkaar zit. Nou, natuurlijk. Die delicate balans, daar ben je heel goed in geslaagd. In Mignan is het tweede boek dat je aan wijde. Mijn orthodox-Joodse ontmoetingen na Mazel Tov, zoals jouw eerste boek heette. Ik ga je vragen om een van de personages uit Mignan voor te stellen. Ik heb zitten krassen en krabbelen in mijn exemplaar, verontschuldiging. Zie het maar als interesse, met een hoofdletter I. Ja. Simon Gronowski lijkt op wijlen de Franse toonaangevende choreograaf Maurice Béjart. Diezelfde priemende ogen in een imposante, energieke kop. Dezelfde ringbaard, maar in een andere kleur. Simon heeft een kleiner postuur dan Béjart. Wat hij aan lengte mist, haalt hij dubbel en dik in aan oratorisch talent. Hij is bijna 90, advocaat aan de balie met pensioen. Dat hij zijn leven aan pleiten heeft gewijd, hoor je aan elke zin die uit zijn mond stroomt. Dat hij ook een begenadigd jazzpianist is, merk je aan zijn gevoel voor ritme, aan zijn aanleg voor improvisatie en aan zijn vermogen om snel op de ander in te spelen. Simon heeft 50 jaar over zijn oorlogsverleden gezwegen. Ik ging gebukt onder een enorm schuldgevoel. Alle mensen rondom mij waren vermoord. Al mijn dierbaren, al mijn kennissen. Hoe had ik kunnen praten over mijn ontsnapping aan de dood die louter en alleen op toeval berust? Een toeval dat evengoed een ander te beurt had kunnen vallen. Een toeval waar ik niet om heb gevraagd. Ik heb me een halve eeuw lang geschaamd dat ik die hel heb overleefd. Ik heb me geschaamd omdat zij allemaal dood waren en ik nog leefde. Ja. Dat is heel impressionant, om het op zijn Vlaams te zeggen, een stuk interviewtekst. Ik vind het altijd ingewikkeld wanneer iemand in een vraaggesprek iets heel roerends tegen je zegt. Of je dat gewoon moet aanhoren en dan je volgende vraag moet stellen. Of dat je dan iets antwoordt dat echt van mededogen getuigt. Soms wil je arm om iemand heen slaan. Andere keer kan je je snik amper onderdrukken. Ja. Wat zei jij tegen hem toen hij jou dit vertelde? Het was het vond plaats in een holocaustmuseum. We hebben het voornamelijk daarna, ik probeer het even te reconstrueren nu, voornamelijk gehad over waarom die dan, waarom dan plotseling, of plotseling, het zal niet plotseling zijn, want het is een heel proces geweest, maar waarom na 50 jaar wel? En dan blijkt toch dat die, niet alleen dat het zwijgen een te zwaar gewicht werd, maar dat die absoluut de urgentie, de noodzaak voelde om te kiezen voor het leven. Om te praten over de goede kanten die er ook geweest zijn. Om het vervolg van zijn leven niet in... Opnieuw ook een soort bubbel. Zwijgen is natuurlijk ook een bubbel. Om die open te trekken. Oké, maar mijn vraag, wat zei je? Ja, letterlijk, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar ongeveer. Ik bedoel, bleef je de evenwichtige objectieve, streven interview? Ik kan lang zwijgen dan ook. Als ik echt onder de indruk ben, dan... Ik zou nooit of nooit een goede radiopresentator of triester kunnen zijn. Omdat als er iets zeer... ik moet dan nadenken en ik moet dan eventjes mee omdraaien en zelfs een klein wandelingetje gaan maken of zo. Nee. Dus ik zal hoogstwaarschijnlijk... Simon, ik ben zo en dan, terug. En dan daarna ben ik in staat... Ik moet daarover nadenken. Ook zulke woorden zijn ook heel veel. Je leest dit nu wel zomaar 50 jaar zwijgen. Ja. Ja. Dat is de helft van een... Alleen meer dan de helft van een leven. Dat je eigenlijk het allerzwaarste met je meedraagt. Het schaamte. Schaamte is een zeer, zeer... Begreep Simon de Holocaust? Begreep hij hoe het Hij was te klein, hij was 12. Hè. Maar goed, hij heeft zich erin verdiept. Hij weet hoe zijn familie eraan is gegaan. Nee, maar wat wel is niet bitter. Hè? Dus dat zijn van die dingen die ongelooflijk ontzagwekkend zijn. Waarvan ik echt denk, hoe kan dit? Hoe kun je niet vertrouwen hebben in de mens? Hij heeft nog altijd vertrouwen in de mens. Bijna onterecht, zou je kunnen zeggen, naar wat er gebeurd is. Ja, ik heb dat vaker in gesprekken, zeker met deze generatie van Joodse inwoners van Antwerpen en van eenderwaar, dat je echt bijna denkt van hoe kun je... blij zijn met het leven? Hoe kun je trots zijn op onze samenleving enzovoort? Als je weet wat er allemaal gebeurd is. Dus het is allemaal zeer complex. Ja, ja. We gaan het nog ingewikkelder maken. Ja, ook voor ja. jou persoonlijk, dat doen we na de ja. klok van 8:00. We gaan zo eerst even luisteren naar het Radio 1 journaal. De redactie van Kunststof sprak met een volgens mij een goede vriend van jou. Johan Monaar, spreek ik dat goed uit? Ja, spreek je heel goed uit. Ja, ja. En hij zei, ja, wij komen uit hetzelfde kleine dorp. En vroeger speelden wij amper samen, maar toen we elkaar toevallig tegenkwamen, klikte het meteen. En Margot moest het dorp echt ontvluchten. Haar ouders waren bekrompen, net als dat hele dorp. En zij vonden Margot maar een rebelse meid. En Margot heeft weinig waardering van hen ontvangen. En nu komt zijn vraag, en daar mag je straks op antwoorden. Misschien was Margot wel extra aangetrokken door die hechte en verbonden Joodse gemeenschap, omdat zij die warmte en verbondenhuis thuis heeft gemist. Mm, ja. We gaan het zo beluisteren. Fijn, ja. Ja. NPO Radio 1. 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Tussen 2015 en 2020 zijn ruim 1100 kinderen van ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. CBS berekende dat op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Of de uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire is niet bekend. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De toeslagenaffaire is sinds 2004 aan de gang. De periode vanaf 2015 is onderzocht, omdat in dat jaar de nieuwe jeugdwet is ingegaan en sindsdien de cijfers worden bijgehouden. De Stichting De Faunabescherming looft €16.000 uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van degene die een wolf heeft doodgeschoten. Het geld is bijeengebracht met giften. Het dode dier werd 1 oktober gevonden bij Stroe in Gelderland. Gedacht werd dat de wolf was aangereden. Later bleek uit onderzoek bij de Universiteit Utrecht dat het dier was doodgeschoten. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak, want het is in Nederland verboden om een beschermde diersoort te doden. Vanwege de toename van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen worden vanaf morgen weer patiënten over verschillende ziekenhuizen verspreid. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. Die organisatie was vorige week juist gestopt met het spreiden van coronapatiënten, omdat dat niet meer nodig leek. Het Openbaar Ministerie eist 3 maanden cel tegen 2 vrouwen voor het aanranden van een jongen van 17. Ook vindt justitie dat de vrouwen uit Alkmaar en Schagen zich schuldig hebben gemaakt aan het maken en verspreiden van kinderporno. De jongen was pizzacourier en werd aangerand toen hij een bestelling kwam afleveren. Een van de vrouwen betastte hem en de ander filmde dat. De vrouwen verklaarden dat het een geintje was, maar dat vindt justitie niet aannemelijk. Het weer, vanavond op veel plaatsen droog met opklaringen. Het blijft een graad of 15. Morgen weer veel bewolking. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. En het blijft ronduit zacht, ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, met vanavond een heuse Vlaamse bestseller-auteur. Margot van der Straten. Zij publiceerde Mazzel Tov. Hoeveel zijn er daar wel niet van verkocht? In België en Nederland 60.000. Ja, maar ook elders nog? Ja, in Polen is het, ik denk bijna 20.000 in Polen. Ik ben, ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. En toen kwam je met Minjan, hè? Mijn orthodox-Joodse ontmoetingen na Mazzel Tov, zoals het eerste boek heette. Dit zijn allemaal ontmoetingen met een chef-kok die Moshe heet van het beroemde restaurant Hoffies in Antwerpen. Fotograaf Dan, Simon, over wie we net spraken. Een prachtig kaleidoscopisch ontmoetingsboek, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Eerst nog even over jouzelf. Ja. Als ik jou zou vragen wat nou voor jou een sleutelmoment in jouw leven is geweest, waarvan je weet, dat heeft mij tot op zekere hoogte echt wel gevormd. Wat schiet jou dan zoal te binnen? Een moment is moeilijk, vind ik. Maar bijvoorbeeld, ik heb, omdat jij natuurlijk ook een professionele interviewer bent, de interviews die ik met de oudste generatie Nederlandstalige auteurs heb gedaan, Schrijvers gaan niet dood, werden die gebundeld. Mooie titel, hè? Schrijvers gaan niet dood. Ja, ja. Maar daarvan denk ik van, zonder dat ik het wist toen, denk ik dat ik toen eigenlijk op zoek ben gegaan in al die interviews naar het doorzettingsvermogen om uiteindelijk te blijven schrijven. Want Want ik heb dat pas echt achteraf door. Dat ik denk van, ook nu, als je Mazeltov is nu een succes. Maar ik bedoel, je kunt eigenlijk amper van je pen leven. Nu gaat het. Maar alleen van je literaire pen is bijna niet te doen. Maar toch wilde ik het blijven schrijven, blijven romans maken enzovoort. Dus je hebt de inspiratie ontleend. En dan denk ik van, ik deed die interviews, die werden gepubliceerd in de krant, het werd een boek, maar uiteindelijk denk ik nu van, al die auteurs hebben mij veranderd. Al die auteurs zijn eigenlijk de traditie waar ik verder op wil gaan. Ik hoef geen gelovige traditie, geen religieuze traditie, maar ik wil op die schouders sta ik. En dat voel ik nu echt, en dat voelde ik toen niet. Nee. Dus dat heeft mij veranderd. En in een eerder deel van je leven gravend, wat is een moment geweest, een situatie, een ontwikkeling, zoals ik net zei, waarvan je weet, ja, of ik wil of niet, dat heeft mij gestempeld? Ik weet niet wat jouw research nu dadelijk gaat brengen. Moet er een moment zijn wat mij... Vele zaken natuurlijk. Ik bedoel, elke ontmoeting waar je aandacht aan besteedt en waarvoor je je best doet, verandert je in op een of andere manier. Ik was zo benieuwd naar wat die vriend van jou zei. Ja. Zij zat daar min of meer gevangen in dat bekrompen dorp. Ja. Ik dacht, nou, tot welke... Ja, vindt ze dat ook? Of is dit gewoon een observatie van een ander? Nee, voor een stuk is het absoluut zo. Hè. Ik moest daar weg, absoluut. Het blijft een moeilijke oefening, vind ik. Nog steeds. Hè. Het gevoelige evenwicht tussen zelfbeschikking en toch deel uitmaken van een gemeenschap. Hè. Ja. Je ouders, zoals Johan Monaar ja, zei, Johan zegt bekrompen. Die ja. waren bekrompen. Ja, en ze vonden jou een rebelse meid. Ja, en je kreeg weinig waardering, CQ warmte van haar. Ja, dat weet ik niet zo. Dat, maar zeker, ze hebben echt gesparteld met mij. En ik met hen als tiener. Ik heb op 3 middelbare scholen gezeten. De laatste middelbare school was een katholiek internaat. Maar is dat een moment dat mij veranderd heeft? Al die stappen. Dus, en het internaat was van te moeten. Dus ik bedoel, ik had geen keuze. Dat was ervan. Hoe was het daar? Op het internaat. Ik denk dat dat de beste keuze is geweest die mijn ouders hadden kunnen... Dat is een fascinerende mededeling. Maar dat weet je dan op dat moment nog niet. Maar ik vind dat fascinerend, omdat je zo vaak hoort... internaat is bedompt, internaat is dwang. Maar het was dwang. Een speciaal internaat. Er zijn toch... Beschrijf. Het was een katholieke internaat in Peer. Peer is een dorpje ook in Limburg, maar Peer is ook bekend van het Jazz en Blues Festival. Toen in die jaren was eigenlijk een vooruitstrevend linkse dorp, ondertussen een stad. Het internaat was... Ik was boos in het begin, omdat ik moest naar het internaat. Ik was niet communicatief in die zin van, ik had het schrijven nog niet ontdekt. Dus wat deed ik? Ik ging heel koppig en eigenzinnig alleen maar zitten. Tegen niemand iets zeggen. Arm over elkaar. Op een bepaald moment heb ik de godsdienstlerares met name zo moeilijk gemaakt als onzekere vrouw. Ik was een vreemde, want ik kwam van 16 jaar plotseling in haar klas. Dat ze niet langer in staat was om les te geven als ik nog in de klas zat. Stel je voor. Hè. En uiteindelijk heeft zij de directrice, een non, een zuster, daarvan op de hoogte gebracht. Ik moest bij zuster Lea komen. En zuster Lea zag eigenlijk, die waakte soms over ons tijdens de studieles. Van 4 uur tot 5:30 als we gingen eten. En zuster Lea had al gezien dat als ik aan het schrijven was en aan het lezen was, dat ik anders was. Dat ik weg was in mijn wereld. En met zuster Lea, die heeft toen lang gesprek met mij gevoerd en die heeft toen echt letterlijk de sleutel van de bibliotheek genomen. De bibliotheek was in de kelder van het internaat. En zij heeft gezegd, de boeken die je leest zijn niet moeilijk genoeg. Je moet moeilijkere boeken lezen. En ik kreeg Dostojevski en een heel aantal. Te moeilijk voor mij. Maar dat is een vrouw die mij gereedschap heeft gegeven om uit mijn modder te komen. Ja. En wat Johan zei, die fantastische vraag die hij opwierp. Misschien was Margot aangetrokken door die hechte en verbonden Joodse gemeenschap, omdat zij de warmte en verbondenheid thuis had gemist. Dat weet ik niet. Zeg eens, Johan, luister goed naar mij. Ik moet heel goed nadenken. Ik weet het niet. Ik weet ook niet in hoeverre dat hij eigenlijk dat hij ook over zichzelf spreekt op die manier. Het is zo dat als je op 3 scholen zit en ik bedoel, heb ik het misschien, maar heb ik die warmte dan in de Joodse gemeenschap gevonden? Dat is natuurlijk ook niet waar. Maar misschien vind je, ik Freudiaan nu even voor me uit, hè? Ja. Ja, misschien vind je daar iets waarvan je denkt van, goh, wat is dat aantrekkelijk? Dat wat is dat bijzonder? Zijn. Dat heb ik niet gezien. Daar wil ik meer van weten. Daar wil ik misschien wel induiken. Dat is zeker zo. Omdat ik nu denk ik aan iets. Bijvoorbeeld op een bepaald moment, wat een groot verschil was tussen als Johan dan zegt, inderdaad, van je hebt weinig warmte of genegenheid of wat het ook is. Expliciet trots zijn, dat zit ook in wat hij zegt van waardering, is iets wat in mijn gezin, expliciet trots zijn op je kinderen, werd nooit uitgesproken. Er werd op een indirecte manier, doordat ze artikels uitscheuren enzovoort, getoond, maar nooit expliciet uitgedrukt. Op een bepaald moment, als ik bij de Joods-orthodoxe familie ben, 6 jaar lang met Elzira, neemt met name ook het condoomavontuur enzovoort. Hè. Dus de jongen doet eigenlijk iets wat moet je niet, even niet gepermitteerd is. Wel, ze gaan naar het Joods Museum hier in Amsterdam met de trein van Antwerpen naar Amsterdam. Hij met zijn klas. De klas Jacob. Jacob Schneider met, met zijn Joodse school. En Anne Frank. En hij gaat eigenlijk helemaal niet naar Anne Frank. Ze ontsnappen met 3. En ze gaan naar de Walletjes. En ze kopen een pak condooms. Maar dat is voor een Joodse jongen die eigenlijk nog nooit uit 2018 Antwerpen is geweest. Echt not done. En al zeker niet iets wat met seks te maken heeft. Dus, maar zelfs op dat moment, dat is wat ik wou zeggen, van moesten de ouders grinniken met de stoutheid van hun zoon en namen ze het voor hem op. En ik weet dat ik toen echt dacht van wauw, dat ken ik dus niet. Dat ken ik werkelijk niet. Nee. Maar is het dat wat ik gezocht heb? Dat weet ik niet. Maar ik ben het wel niet vergeten, dat is waar. Ja. Wat ik een hele gecompliceerde vraag vind die oprijst uit het boek is hoe het nou zit met betrekking tot de verhouding van het Joodse individu en het collectief. Ja, dat is een moeilijk, dat is dat evenwicht. Ja, Minjan, dat is dat clubje van pak een beetje 10 mensen dat je nodig hebt om samen te kunnen bidden en andere dingen in gezamenlijkheid. 10 mannen ook, hè? Orthodoxen gaan nooit met een vrouw bidden al. Ja. En tegelijkertijd is er een hele sterke individualiteit, hè, zoals de Joodse auteur Amos Oz, die vast nog een keer de Nobelprijs gaat krijgen, ooit tegen me zei, 2 Joden, 3 politieke partijen. Ja, ja. Iedereen vindt wat. 2 Joden, 3 synagoges. En het onderscheidt zich gelijk fundamenteel van anderen. Hoe zit dat nou met dat individu en het collectief? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik bedoel, dat zijn van die grote vragen waar ik... Jij hebt studie van gemaakt, ja, Margot. Dat is het dus uiteindelijk. Het is niet zozeer een studie. Het is echt van, ik ben 1 op 1 met mensen gaan spreken. En uiteindelijk zie je dat inderdaad het is een zeer boeiende paradox die ze in zich hebben. Hè. Dus echt eenstemmig zijn ze nergens over. Of totaal niks. Iedereen heeft een andere mening. Alleen al de Talmoedische dialectiek moedigt dat ook aan. Ja, laten we zeggen, de Bijbelse wijsheden. Ja, ja ook, maar uiteindelijk ook diegenen die de meest originele gedachtegang kan hebben van de teksten die al eeuwenlang bestaan, wordt eigenlijk op handen gedragen. Dat is natuurlijk, terwijl aan de andere kant zetten ze wel de traditie van de voorouders in diezelfde synagoge voort. Mm. Ik vind dat iets, als u me vraagt hoe zit het daarmee, dat weet ik niet, maar ik heb geprobeerd die antwoorden te zoeken bij een aantal mensen die ik ontmoet. He, dus je ziet bij hen ook de eigenzinnigheid aan één kant en aan de andere kant toch het volledig ondergeschikt zijn van het individu, ja, vanaf het moment dat de gemeenschap tevoorschijn komt. En zijn er over jouw boek 1023 individuele meningen in die Joodse gemeenschap waar je deel van hebt uitgemaakt? Of is er een collectief ideeën over? Sowieso is het niet zo dat er 1 Joodse gemeenschap is, zelfs binnen alle Chassidische strekkingen. Jouwse twisten, Hoekse twisten, natuurlijk. Maar er is ook echt wel veel verschil. Er is ook echt de ene gelovige komt niet in de sjoel van de andere. Nee. Maar ik denk dat als puntje bij paaltje komt, of als het er echt toe doet, dat de hekken zich sluiten en dat ze het natuurlijk wel opnemen. Als iets de Joden kenmerkt door de eeuwen heen, is dat ze het als minderheid voor elkaar beter kunnen opnemen. Ja. Want dat ze de meerderheid helaas toch niet kunnen vertrouwen. Komt terug in hun hele houding nog altijd vandaag de dag. En hun hele houding tegenover jouw boeken is? ook niet eenstemmig. Er zijn er die absoluut vinden dat ik het niet had mogen schrijven. Er zijn er die... Uit welke hoek komen die? De Chassidische hoek, en die lezen het dan heel vaak niet. Ik denk dat je op één hand kunt tellen hoeveel Chassidim uiteindelijk aardse boeken lezen, want dat is ook iets wat je niet leest. Ik denk zelfs dat Moshi, die in het boek een grote rol speelt en die heel trots is op alles wat op mijn boeken... Maar ik denk niet dat hij het gelezen heeft. Die hoort via via, maar die heeft het niet gelezen. En wat vinden de mensen die meer tot de verlichte tak behoren? Simon Gronowski zal dit helemaal prettig vinden. En, want hij is een seculiere, vrijzinnige Jood. Modern-orthodox, waar ook Mignan een stuk over gaat, daar zullen de meningen ook variëren. Ja. Meningsverschil is deel van... Is wijd. Maar dat geeft een waanzinnige kleurrijkheid natuurlijk. Ja, ik vind dat ook wel leuk, ja. Ik wil nog even, want je noemde zijn naam weer, naar Simon terug. Ja. Hij is, zoals je zo mooi schrijft, een springer. Niet een springer zoals dat woord in Nederland wel eens wordt gebruikt. Mensen die voor een trein springen. Hij sprong uit een trein. Vertel eens. Hij zat samen met zijn, of hij werd samen met zijn moeder getransporteerd vanuit Mechelen in België naar Auschwitz. Hij zat op het 20e konvooi van Mechelen naar Auschwitz. Op een bepaald moment in Boortmeerbeek, een dorpje nabij Mechelen, werd de trein, het is uniek in de Belgische geschiedenis, werd de trein gesaboteerd door 3 mannen. Die sabotage is uiteindelijk niet gelukt zoals de bedoeling was, maar een paar wagons hebben ze toch kunnen openbreken. En Simon, zijn moeder, heeft eigenlijk Simon eruit geworpen, losgelaten. En zijn zusje en de moeder zijn niet kunnen ontsnappen. Simon is dan geholpen door andere mensen. En heeft eigenlijk ondergedoken gezeten de hele oorlog lang. En zijn moeder is nooit teruggekomen. Zijn zusje is nooit teruggekomen. Ja. En zijn vader is eigenlijk gestorven van verdriet 3 jaar na de oorlog. Dus toen hij 14 was, of 15 was, was zijn complete wees. Ja. En hij heeft dan nadien, als we het dan hebben over de veerkracht, hij is rechter, zoals ik daar, de advocaat aan de baan, rechten gaan studeren, pianist geworden, jazzpianist. Dus uiteindelijk zie je dat iemand toch ergens de kracht haalt om te leven, hè? Ja. Ondanks het zware zwijgen. Je zegt al, het is een unieke daad geweest in de Belgische geschiedenis. In Nederland is in het noorden van Nederland geprobeerd om een trein die over een heel klein lijntje vanaf Westerbork zo richting Duitsland leidde ook een stopactie te ondernemen. Ook niet echt geslaagd, zeker niet op de schaal zoals dat in België is gebeurd. In hoeverre leeft die vraag nou bij die gemeenschap waar jij in gedompeld bent geweest? Waarom de geallieerden bijvoorbeeld die spoorwegen naar de concentratiekampen niet hebben geprobeerd te bombarderen? Dat zijn een van die vragen die als ik met Moshi door het Memoriaal en Holocaust Museum loop. Een van de vragen die ik aan Moshi stel, en hij weet er heel weinig over. Dus uiteindelijk is, ik kan, jouw vraag is te groot om in het algemeen te beantwoorden, maar met de mensen die ik gesproken heb, ze stellen zich die vragen eigenlijk niet heel, behalve dat de vraag altijd, of de achterdocht is altijd aanwezig. Het niet helemaal vertrouwen van de ander is altijd aanwezig. Zelfs van de Amerikanen, zelfs van de Britten. Dus misschien daar zit het dan. De vraag wordt niet gesteld, maar je voelt toch dat er ergens dat altijd aanwezig is. Waren wij het niet waard om gered te worden? Ja. En of ook waarom het niet uit eigen kringen ontstaan is natuurlijk. Die vraag. Dus er wordt veel niet uitgesproken natuurlijk. Ik weet dat toen ik bij in het gezin was van Mazel Tov, de familie Schneider, dat ik voor de eerste keer, dat was ook zo'n moment, de grootmoeder, mevrouw Pappenheim noem ik haar, ontmoette, die aan de tafel zat op een zondagochtend met haar tattoo enzovoort. En ik weet dat ik je weet dat daar iemand zit die iets heeft overleefd wat je eigenlijk gewoon van de geschiedenislessen kent. En eigenlijk is dat is indrukwekkend op een of andere manier. Ook al wordt er niks over, ook al wordt er gezwegen. Omdat er gezwegen wordt, voel je het zo. En dat is eigenlijk het begin van het programma. Het zwijgen tijdens corona en het niet praten maakt het soms prominent aanweziger. En maakt dat je aandacht gespitster is daarop. Nog een enorm gelaagde kwestie waarvan ik dacht, dat gaat zij vast goed uitleggen in dit interview. Hoe kan het dat sommige mensen in die orthodoxe Joodse gemeenschap overwegen om te stemmen op zo'n partij als het Vlaams Blok? Ah ja, ja, je moet het mee. Ik had dezelfde verontwaardiging. Hè. Nu vandaag de dag zullen ze het niet meer doen. Dit is in de jaren 90. Vandaag heb je een rechtse partij die niet zo extreem is. Bart de Wever. Met Bart de Wever, inderdaad. Hij is burgemeester van Antwerpen nu. Maar in die tijd stemden ze het Vlaams Blok uit angst voor de islam. Onvrede met de verlinksing van de maatschappij voor een groot stuk. Ik heb het dan over de religieuze, met name in Brussel heb je een heel ander stemgedrag, ook bij de Joodse bevolking. Maar in Antwerpen is ook is een rare stad hoor, wat dat betreft. Maar terwijl er bij dat Vlaamse blok mensen zitten, ah, ja, die voor een deel de Holocaust ontkennen. Ah ja, tuurlijk. Ontkennen relativeren. Relativeren zeker. Maar zeker ook het waarvan vandaag de dag nog altijd leden komen van gezinnen en daar trots op zijn, die gecollaboreerd hebben en trots zijn op die collaboratie, die nog naar die graven gaan enzovoort. Dus dat is ongelooflijk. Mijn verontwaardiging daarvoor is wat er ook nog. Wat snap je er dan? Ik snap dat niet. Okay. Ik snap dat gewoon niet. Er zijn vele dingen. Dat schept een band dan. Ik kan het niet begrijpen. Nee. Je refereerde net maar weer het is even zo en daarom schrijf ik het ook neer. Een van de grote charmes vind ik is dat je niet op alles een dichtgeplamuurd antwoord geeft. Maar dat je ons mee laat zoeken eigenlijk door het te laten ademen. Je nam net weer even islam in de mond. Zou jij, denk je nou ook in staat zijn geweest om een boek als dit, met die openheid van geest en dat empathie, je inleven, om dat te wijden aan, laten we zeggen, fundamentalistische moslimgemeenschap? Het boeit mij. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Ik weet niet of ik er zou binnen geraken, bijvoorbeeld. Hè? Of je. Het is mij al vaker gevraagd ook. Om het te doen of je het zou kunnen? Men wacht erop. Bijna op die manier van wordt het nu is het geen tijd. Maar als iemand mij zegt wat ik moet doen, dan is meestal mijn reactie dat ik het niet doe. Dus men moet mij dat vooral niet te vaak zeggen, want dan wil ik het al niet meer. Dus dat is dat rebelse karakter waar mijn ouders het moeilijk mee hadden. Ik weet het niet. Misschien aan de andere kant. Ik heb natuurlijk ook een grote affiniteit met de Joodse literatuur ook. Hè. Je noemt Amos Oz. En er zijn er zoveel. Isaac Babel, Singer. Daar die voeding en de affiniteit ook met de manier van naar de wereld te kijken. En dat heb je niet met de islam of minder? Sowieso ken ik daar al veel minder van. Aan de andere kant, Mignan, het begint met de citaat van Tahar Benjeloun, een Marokkaanse auteur. Die zegt, ik hou van ontmoetingen. Ik heb hem geïnterviewd. En dat is daar eigenlijk is mijn hele boek dat. Dus uiteindelijk, het is universeel. Hè? Dus we delen het nu in godsdiensten. Maar uiteindelijk is het zo, achter elke godsdienst, als ik bij de mens zou geraken, heel graag. Ja, we gaan het zien. Wat heb jij nou geleerd over jouzelf terwijl je werkte aan deze boeken? Ja, dat zijn zeer moeilijke vragen. Hè. Ik kan daar de vinger niet op leggen. Ik denk wel dat het onmiskenbaar zo is dat die 6 jaar dat ik dagelijks bij dat gezin over de vloer kwam, dat die mij hebben veranderd. Dat ik een vorm van Zij hebben door mij een vorm van tolerantie en vertrouwen gekregen, denk ik. Maar ik ook omgekeerd, een vorm van openheid. Het niet meteen oordelen, zelfs op de duur in Mignan schrijf ik makkelijker over een voorgesteld huwelijk. Omdat ik het al zo gewoon ben en omdat ik ondertussen ook zie hoe dat die kinderen allemaal met een voorgesteld huwelijk getrouwd uiteindelijk het niet slecht doen, happy zijn, binnen. Je vergelijkt het zelfs met de dating sites van tegenwoordig. Dus, zij werken met een matchmaker. En wat doet die matchmaker? Niks anders dan eigenlijk een datingsite. Je koppelt niet het uiterlijk. Het uiterlijk speelt minder een rol. Zeker bij de chassiden niet. Maar ik bedoel, uiteindelijk is het zo van, het is niet zo raar, dus zelfs op dat vlak. Ik denk dat wat ik vooral probeer niet altijd empathisch zijn, dat is iets anders. Want empathie houdt soms op. Hè. Maar wel dat ik probeer te luisteren met een open vizier en dan, ook al ga ik helemaal niet akkoord, toch dat mee probeert te gaan in de manier van denken, waardoor je vanzelf wel gedwongen wordt om te reflecteren over je eigen leven. En Margot, de God die je op een gegeven moment toch echt verliet, De God die achter je ligt. Ja, ik ben niet gelovig. Liet, ja, ja, ja, ja, ja. Je noemt jezelf een niet-praktiserende christen. Hè? Overigens ook een fraaie uitdrukking. Ben je daar, al was het maar voor een millimeter, naar gaan terugverlangen toen je het geloof van die Joodse mensen zag? Helemaal niet. Absoluut niet. Echt niet. Ik ben zeer tevreden met het niet gelovig zijn, met het geloven in de wetenschap en in de reden en in al die. Ik heb geen. En het zelf proberen uit te maken wat goed en slecht is. En daar niemand voor nodig te hebben van hogerhand. Ja. Dus nee, echt niet. En misschien daarom dat het ook lukt. Er stond een mooie vraag in een interview in een Belgisch blad met jou. Ga ik gewoon stelen. Ja, ja, ben benieuwd. Mijn leven is jatten, niet waar. Hebben we ons vergist toen we God terug de coulissen instuurden? Hebben we een godsfiguur nodig om ons met elkaar verbonden te voeren? Christine Hemmerrecht, schrijfster, is naar de kerk teruggekeerd omdat ze in haar leven een gevoel van saamhorigheid miste. Weet je nog wat je antwoordde? Geen idee. Doe het nu gewoon eens. Ik denk. Nee, wat ik wel zie, en daar heb ik bijvoorbeeld echt geleerd van hen, is dat ik zie dat er een infrastructurele en structurele organisatie van verbondenheid bestaat binnen dit soort geloofsgemeenschappen. Ik als vrijzinnige niet-gelovige zou willen dat we datzelfde, die verbondenheid, tot stand kunnen laten komen zonder dat we God daarvoor nodig hebben. Heb ik zoiets geantwoord? Ja. Ja, ja, je kent je klassieken. Ik ben best vastig. Ja. Je bent bijbelvast. Nee, nee. Ja, ja, ja. Nee, maar dat merk ik ook echt. En ik merk ook dat er is zoveel eenzaamheid in onze seculiere samenleving. En veel minder bij hen. We hebben het nu over die ultravromen gehad. Ja. Er zijn studies van dat die hechte gemeenschappen, hoe beperkend je het ook mag vinden, dat het geluksgevoel van de leden van die gemeenschap groter is dan van leden die niet tot een hechte gemeenschap. En het heeft niet zozeer met God te maken, maar met. Het is niet God die hen, maar met het feit dat ze iets kunnen betekenen voor de ander, dat ze vrij willen, dat er altijd iemand is enzovoort. Waar lag de grens, Margot? Wat mocht je niet vragen, of dorst je niet te vragen, of lukte het niet? Waar hield het op? Waar vond de nieuwsgierigheid een muur? Als het over seks ging bijvoorbeeld, of als je probeert over iets wat daar ook maar mee te maken had, met name bij de Chassidim, is nul. Ook het spreken over Deborah Feldman, die van Unorthodox, de schrijfster van de Netflix-reeks ondertussen, toen zij in Antwerpen was, werd er daar voelde ik het haat is misschien een groot woord, maar daar zij wordt daar echt. Waarom waren ze zo kwaad? Omdat de Chassidim vinden dat Deborah met wat zij gedaan heeft, van binnenuit beschrijven hoe ze moest, alle heilige huisjes moest kapot schoppen om zich vrij te voelen, dat ze verraad heeft gepleegd, dat ze de gemeenschap verlaat. Prima, wordt gezegd. Maar dat ze, als ze de gemeenschap verlaat, eigenlijk schrijft hoe slecht het is en hoe lelijk we zijn en hoe. Dat was echt een no-go. Als ik haar probeerde te verdedigen, dan maakte ik geen schijn van kans. Die orthodoxe Jodin, die werd dus eigenlijk gezien als iemand die heulde met de vijand. In ieder geval het gedachtegoed verraden. Maar die vijand laat hen dan nog, koud. Maar ze moet dan zeker haar kind niet meenemen. En ze moet vooral niet gaan vertellen hoe wij leven. Hang de vuile was niet buiten en ook de schone was niet. Hang gewoon geen was buiten. Laat die microfoon nou toch eens heel mensen. Ja. Ja. Hey, ja. Ik ga jou de tegel voorschotelen. Denk even na over wat daarop komt te staan. Ik meld ondertussen dat straks na de klok van 20:30... langs de lijn en omstreken te horen is met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Belangrijke wedstrijd vanavond. Hoogste niveau Europees voetbal, Champions League. Ajax Dortmund. En Dortmund heeft die geweldige spits. Jij weet natuurlijk hoe die heet. Wat liefst? Die geweldige spits van Dortmund. Ah, geen idee. Haaglant. Ah ja, geen idee. Ja. Ah, geen idee. Interesseert je helemaal de rozen, hè? Geloof ik. Ja. Hey, wat komt er op die tegel te staan? Ik denk dat ik het zonder. Ik heb geschreven lichaam. En dat betekent op het leven eigenlijk. En dat is een beetje wat Simon Gronowski ook. Daarom is hij gaan praten. Omdat hij vond van het leven moet het winnen van de gruwel. De liefde moet het winnen van de slechtheid in de mens. Het goede moet het winnen van. En we hebben eigenlijk ook wel de plicht om het leven te vieren. Hij heeft je begiftigd, dat heb ik gehoord. Lichaam. Goed dat je er was. Dank je wel. Dank je, vriendelijk. Dank mevrouw van der Straten.